Luka sura ya 11. Ilikuwa siku moja Yesu alikuwa nafasi fulani akiomba. Alipomaliza kuomba, mmoja kati ya wanafunzi wake akamwambia, "Bwana, utufundishe kuomba kama vile Yohane alivyowafundisha wanafunzi wake." Yesu akawaambia, "Munapoomba, museme, Baba, jina lako litukuzwe. Ufalme wako ukuje. Utupe chakula chetu cha kila siku. Utusamehe zambi zetu, maana sisi vile vile tunawasamehe wote wanaotukosea. Usituache kuingia katika majaribu." Kisha Yesu akawaambia wanafunzi wake, "Kwa mfano, mmoja kati yenu yuko na rafiki, naye anamwendea katikati ya usiku kwa kumwambia, 'Rafiki yangu, ninakuomba unikopeshe mikate mitatu, kwa maana mmoja kati ya warafiki zangu amenifikia kutoka safari, nami sina chakula cha kumupatia.' Na yule anayekuwa ndani ya nyumba akimujibu, 'Usiniuzi, mulango umekwisha kufungwa, mimi na watoto wangu tumekwisha kulala, siwezi kuamuka kwa kukupatia mikate,' hakika ninawaambia kwamba hata amuka kumupatia mikate kwa sababu yeye ni rafiki yake tu, lakini sababu ya kusihi sana kwa rafiki yake, ataamuka na kumupatia vyote anavyohitaji. Nami ninawaambia, muombe nanyi mutapewa, mutafute nanyi mutapata, mupige hodi nanyi mutafunguliwa mulango. Kwa maana kila mutu anayeomba anapewa, anayetafuta anapata, anayepiga hodi anafunguliwa mulango. Ni baba gani kati yenu anaweza kumupa mtoto wake nyoka kama akimwomba samaki? Au anayeweza kumpa nge kama akimwomba yai? Basi ikiwa ninyi munaokuwa waovu munajua kuwapa watoto wenu vitu vizuri, inaonyesha hakika kwamba baba yenu anayekuwa mbinguni atawapa Roho Mtakatifu wale wanaomuomba kwake." Yesu alikuwa akifukuza pepo aliyemfanya mtu mmoja kuwa bubu. Yule pepo alipotoka, yule bubu akaanza kusema, na makundi ya watu wakashangaa sana. Lakini wamoja kati yao wakasema, "Anafukuza pepo kwa uwezo wa Beelzebuli, yule mkubwa wa pepo." Na wengine walitaka kumupima, wakimwomba awaonyeshe kitambulisho kinachohakikisha kwamba uwezo wake umetoka kwa Mungu. Lakini yeye akiwa anatambua mawazo yao, akawaambia, "Watu wa ufalme wowote wakigombana wao kwa wao, ufalme ule utaanguka. Na watu wa jamaa moja wakigombana wao kwa wao, jamaa ile itaanguka. Basi ikiwa shetani akijigombanisha mwenyewe, ufalme wake hautadumu. Ninasema hivi kwa maana ninyi munasema kama ninafukuza pepo kwa uwezo wa Beelzebuli. Tena ikiwa ninafukuza pepo kwa uwezo wa Beelzebuli, basi watu wa kikundi chenu wanawafukuza kwa uwezo wa nani? Watu hao watashuhudia kwa njia ya matendo yao kwamba ninyi ni wakosaji. Kwa ngambo yangu, ikiwa mimi ninafukuza pepo kwa uwezo wa Mungu, hii inaonyesha kwamba ufalme wa Mungu umekwisha kufika kati yenu. Mutu mwenye nguvu akiwa na silaha anapolinda nyumba yake, mali yake inabaki katika usalama. Lakini mutu mwingine mwenye nguvu zaidi akimshambulia na kumshinda, anamunyanganya silaha zake alizotegemea na kugawanya vitu vya unyang'anyi anavyokuwa navyo. Asiyekuwa wa upande wangu ni adui yangu, na asiyekusanya pamoja nami anasambaza. Wakati pepo amekwisha kutoka ndani ya mutu, anazunguka zunguka kwenye ukiwa katika jangwa akitafuta nafasi ya kupumzikia. Asipopata nafasi ile, anasema, "Nitarudia ndani ya nyumba yangu nilimotoka." Anaporudia, anaikuta wazi bila mutu, nayo imefagiliwa na kupambwa vizuri. Halafu anakwenda kutua pepo wengine saba wanaokuwa wabaya kumupita, nao wanaingia na kukaa mule. Na hali ya mwisho ya mutu yule inageuka mbaya kuliko hali yake ya kwanza. Yesu alipokuwa akisema maneno hayo, mwanamke mmoja kati ya kundi la watu akasema kwa sauti kubwa, Heri mwanamke yule aliyekuzaa na kukunyonyesha. Lakini Yesu akajibu, heri zaidi wale wanaosikia neno la Mungu na kulitii. Wakati watu wengi walipokuwa wakikusanyika pembeni ya Yesu, yeye akaanza kusema, watu wa kizazi hiki kibaya wanataka kuona kitambulisho, lakini hawataonyeshwa kitambulisho isipokuwa kitambulisho cha Yona. Kwa maana kama vile Yona alivyokuwa kitambulisho kwa watu wa Ninawe, ni vile mwana wa mtu atakavyokuwa kitambulisho kwa watu wa kizazi hiki. Vile vile kwa siku ya hukumu, Malkia toka kusini atasimama na watu wa kizazi hiki na kuwashitaki, kwa sababu yeye alitoka mbali sana kuja kusikiliza maneno ya hekima ya mfalme Solomono. Hapa kuna yule anayekuwa mkubwa kupita Solomono. Kwa siku ya hukumu, watu wa Ninawe watasimama nanyi watu wa kizazi hiki na kuwashitaki, kwa sababu wao waligeuka toka dhambi zao waliposikia mahubiri ya Yona. Hapa kuna yule anayekuwa mkubwa kupita Yona. Hakuna mtu anayewakisha taa na kuificha au kuifunika na kitunga, lakini anaiweka juu ya kinara kusudi wanaoingia ndani wapate kuona mwangaza. Jicho ni taa ya mwili. Kama jicho lako likiwa zima, mwili wako wote utabaki katika mwangaza. Lakini kama jicho lako linaharibika, mwili wako vile vile utabaki katika giza. Ujiangalie vizuri kusudi mwangaza unaokuwa ndani yako usigeuke kuwa giza. Basi kama mwili wako wote uko katika mwangaza pasipo kiungo kinachokuwa katika giza, mwili wako wote utabaki katika mwangaza kabisa, kama vile taa inavyokuangazia kwa mwangaza wake. Yesu alipomaliza kusema, Mfarisayo mmoja akamwalika kwake kuja kula chakula. Yesu akaenda na kuikaa kule. Mfarisayo yule akashangaa alipoona kwamba Yesu hakunawa mikono mbele ya kula. Halafu Bwana akamwambia, ninyi Wafarisayo ni kama mtu anayesafisha tu nje ya kikombe na sahani, lakini ndani yenu mumejaa tamaa ya wizi na uovu. Ninyi wapumbafu! Si Mungu aliyeumba nje ya mtu ndiye aliyeumba ndani yake vile vile? Basi muwasaidie wa masikini na vitu vya ndani, na vingine vyote vitakuwa safi kwenu. Ole kwenu ninyi Wafarisayo, munatoa fungu moja la kumi la vijani vya kukoleza chakula na kila namna ya mboga, lakini mumezarau haki na upendo wa Mungu. Mambo hayo ndiyo mulipaswa kushika pasipo kuacha mengine. Ole kwenu ninyi Wafarisayo, munapenda kuikaa katika viti vya mbele ndani ya nyumba ya kuabudia na kusalimiwa kwa heshima kwenye nafasi za makutano. Ole kwenu, munafanana na makaburi yasiyoonekana wazi ambayo watu wanatembea juu yao pasipo kujua. Mmoja kati ya walimu wa sheria akamwambia, Mwalimu, kwa kusema vile unatutukana sisi vile vile. Yesu akajibu, ole kwenu vile vile ninyi walimu wa sheria, munawabebesha watu mizigo mizito, lakini ninyi wenyewe hamufikiri hata kidogo juu ya namna ya kuwasaidia kuibeba. Ole kwenu, munajenga makaburi ya manabii wale waliouawa na babu zenu. Kwa hiyo ninyi munashuhudia na kukubaliana na babu zenu, kwa sababu wao waliwaua wale manabii na ninyi munawajengea makaburi. Kwa sababu hii Mungu anasema katika hekima yake, nitawatumia manabii na mitume, watawaua wamoja kati yao na kuwatesa wengine wao. Basi watu wa kizazi hiki watabeba lazima ya damu ya manabii wote iliyomwangwa tangu kuumbwa kwa dunia, tangia kuuawa kwa Abeli mpaka kuuawa kwa Zakaria kwenye hekalu katikati ya madhabahu na pahali patakatifu. Kweli ninawaambia, watu wa kizazi hiki watabeba lazima ya mambo hayo yote. Ole kwenu ninyi walimu wa sheria, mmewaficha watu ufunguo wasingie kwenye nafasi wanapoweza kujifunza elimu. Ninyi wenyewe hamuingii pale, nanyi munawazuia wale wanaotaka kuingia. Yesu alipoondoka katika nyumba ya yule Mfarisayo, walimu wa sheria na Wafarisayo wakaanza kumshambulia vikali sana na kumuuliza maneno mengi, wakimupima kusudi wapate kumunasa katika masemi yake. Luka sura ya 12. Wakati ule ule, makundi mengi ya maelfu ya watu walikusanyika hata wakakanyagana kanyagana. Yesu akaanza kwanza kusema na wanafunzi wake akiwaambia, mufanye angalisho na chacho ya Wafarisayo, maana yake unafiki wao. Hakuna kitu chochote kinachofichwa kitakachokosa kuvumbulikana, wala hakuna siri itakayokosa kujulikana. Ni hivi maneno yote mutakayosema katika giza yatasikilika mchana kati. Vile vile maneno yote mutakayosema kwa siri ndani ya chumba chenye kufichama yatatangazwa juu ya paa la nyumba. Ninawaambia ninyi warafiki zangu, musiogope wale wanaouua mwili tu, lakini hawawezi kufanya kitu kingine zaidi. Nitawaonyesha yule mnayopaswa kumwogopa. Mumwogope Mungu, kwa sababu kisha kuuawa ni yeye anayekuwa na uwezo wa kumutupa mutu katika jehenamu. Hakika ninawaambia, ni huyu mnayepaswa kumwogopa. Ndege watano wadogo si wanauzishwa kwa bei chini kabisa? Hata vile Mungu hasahau hata mmoja wao. Lakini hata nywele za vichwa vyenu vimehesabiwa zote. Basi msiogope, kwa sababu ninyi ni bora zaidi kuliko ndege wengi. Nami ninawaambia, kila mtu anayenikubali mbele ya watu, mwana wa mtu atamkubali vile vile mbele ya malaika wa Mungu. Lakini mtu yeyote anayenikana mbele ya watu, yule atakanwa mbele ya malaika wa Mungu. Na kila mtu anayesema vibaya juu ya mwana wa mtu atasamehewa. Lakini kila mtu atakayemtukana Roho Mtakatifu hatasamehewa. Wakati watakapowapeleka kwa kuhukumiwa katika nyumba za kuabudia au mbele ya watawala na ya wakubwa, msijihangaishi juu ya maneno mutakayojibu au yale mutakayosema, kwa sababu Roho Mtakatifu atawafundisha saa ile ile maneno mnayopaswa kusema. Mtu mmoja katika kundi akamwambia Yesu, Mwalimu, umwambie ndugu yangu anipe sehemu yangu ya urizi baba aliyotuachia. Yesu akamjibu, Ewe Bwana, ni nani aliyeniweka kuwa mwamuzi wenu au mtu wa kuwagawanyia mali zenu? Kisha Yesu akawaambia watu wote, Mwangalie, mujilinde na tamaa yote ya mali, kwa sababu mali haiwezi kukinga uzima wa mtu hata akiwa tajiri sana. Halafu akawaambia mfano huu. Kulikuwa tajiri mmoja aliyekuwa na shamba lenye kutoa mavuno mengi. Yeye akawaza na kusema, nitafanya nini hivi? Ninakosewa nafasi ya kuwekea mavuno yangu yote. Kisha akajisemesha, nitafanya hivi, nitabomoa ghala zangu na nitajenga zingine kubwa zaidi, na mule nitaweka mavuno yangu yote na mali zangu zingine. Kisha itajisemesha hivi juu yangu mwenyewe, uko na mali nyingi ulizoweka akiba kwa miaka mingi. Sasa utulizane, ukule na kunywa na kujifurahisha. Lakini Mungu akamwambia, mpumbafu wewe, leo leo usiku utakufa. Na sasa vitu hivi vyote ulivyojitayarishia vitakuwa vya nani? Yesu akaongeza kusema, ni hivi navyokuwa kwa yule anayejiwekea mali mengi, lakini mbele ya Mungu hahesabiwi kuwa na kitu. Kisha Yesu akawaambia wanafunzi wake, ni kwa sababu hii ninawaambia, musijisumbue kwa ajili ya maisha yenu, kwamba mutakula nini, wala musijisumbue kwa ajili ya mili yenu, kwamba mutavaa nini. Uziba unapita chakula, nao mwili ni walazima kuliko nguo. Mufikiri juu ya kibombobombo. Ndege hao hawapandi mbegu, hawavuni, hawana gala wala nafasi yoyote ya kuwekea mavuno. Lakini Mungu anawalisha. Ninyi ni walazima zaidi kuliko ndege. Nani kati yenu kwa ajili ya kujisumbua kwake anaweza kujiongezea hata siku moja kupita muda wa maisha yake? Basi ikiwa hamuwezi kufanya kitu kidogo kama hiki, kwa nini munajisumbua juu ya vitu vingine? Mufikiri juu ya namna maua yanavyoota. hayasumbuki wala kujisukia nguo. Lakini ninawaambia kwamba hata mfalme Solomono katika utukufu wote aliokuwa nao hakuvaa nguo inayoweza kulinganishwa na uzuri wa moja la maua. Basi ikiwa Mungu anavalisha majani kama hivi yanayoonekana pale leo na kesho yanatoweka na kutupwa, hata wavalisha vizuri zaidi ninyi wenye imani ndogo. Basi msijisumbue kwa kutafuta chakula au kinywaji. Ni wapagani ndio wanaotafuta tafuta vitu hivyo vyote. Baba yenu anajua kwamba mnahitaji vitu hivyo. Hivi ninyi mutafute ufalme wake, naye atawaongezea vitu hivyo vyote. Musiogope ninyi kundi dogo, kwa kuwa baba yenu amependelea kuwapa ninyi ule ufalme wake. Muuzishe vitu mnavyokuwa navyo, muwasaidie wa masikini, mujiwekee fedha zisizoweza kuwa na upungufu, nayo akiba isiyoweza kumalizika katika mbingu. Kule wizi hawawezi kukaribia, wala nondo hawaharibu. Kwa maana pahali akiba yenu inapokuwa, ni pale roho zenu zinapokuwa vile vile. Mukuwe tayari kwa kutumika na kuwacha taa zenu zikiwaka. Mukuwe kama watumishi wanaomungojea bwana wao arudie kutoka katika karamu ya ndoa, kusudi wakati anapofika na kupiga hodi wamufungulie mulango mara moja. Heri watumishi wale bwana wao atakaowakuta wakikesha wakati anapofika. Kweli ninawaambia, atafunga mkaba wake vizuri na kuwakaribisha kula chakula na kubakia pale akiwashughulikia. Heri watumishi wale atakaowakuta wakikesha hata akifika katikati ya usiku au nyuma ya saa ile. Munajua vema kwamba mwenye nyumba angejua saa gani mwizi atakapokuja kumwiba, asingeacha nyumba yake ibomolewe. Kwa hiyo ninyi vile vile mkuwe tayari, kwa sababu mwana wa mtu atarudia saa msiyozania. Halafu Petro akamuuliza Yesu, Bwana, mfano huu unatuelekea sisi wenyewe au unawaelekea watu wote? Bwana akajibu, ni nani basi anayekuwa msimamizi mwaminifu na mwenye akili? Ni yule bwana wake aliyemweka kwa kuwasimamia watumishi wake wengine na kumwamuru kuwapatia posho lao kwa wakati uliopangwa. Heri mtumishi yule ikiwa saa bwana wake anaporudia anamkuta akifanya kazi ile. Kweli ninawaambia, bwana wake atamuweka mtumishi yule kuwa msimamizi wa mali yake yote. Lakini kama mtumishi yule akijisemesha mwenyewe kwamba bwana wake anakawia kurudia, na alafu anaanza kuwapiga watumishi wenzake, wanaume na wanawake, naye anakula na kunywa na kulewa, basi bwana wa mtumishi yule atakuja siku asiyozania na saa asiyoijua, naye atamupiga vikali na kumwadhibu sawa na watu wasiokuwa waaminifu. Mtumishi anayejua mapenzi ya bwana wake lakini anakosa kujiweka tayari na kutofanya sawa na mapenzi ya bwana yule, atapigwa fimbo nyingi. Lakini kwa ngambo ingine, yule asiyejua mapenzi ya bwana yake na anayefanya mambo yanayostahili adhabu atapigwa fimbo chache. Kwa maana kila mtu aliyepewa vingi ataombwa kutoa vingi zaidi, na aliyepewa madaraka mengi ataulizwa mengi zaidi. Nimekuja kuleta moto katika dunia, nami ningetaka sana kuona ukiwa umekwisha kuwaka. Niko na mzigo wa mateso ninayopaswa kubeba, nami ninasongwa sana mpaka mapaso hayo yatakapotimizwa. Munazania kwamba mimi nimekuja kuleta amani katika dunia? Ninawaambia ninyi, si vile, nimekuja kuleta matengano. Kwa maana tangu sasa watu watano wa jamaa moja watatengana, watatu watapingana na wawili, na wawili watapingana na watatu. Baba atapingana na mwana wake, na mwana atapingana na baba yake. Mama atapingana na binti yake, na binti atapingana na mama yake. Mama mkwe atapingana na mke wa mtoto wake, na mke yule atapingana na mama mkwe yake. Yesu akawaambia makundi vile vile, wakati munapoona mawingu yakitokea upande wa magharibi, mara moja munasema kwamba mvua itanyesha, na ni vile inavyokuwa. Na wakati munapoona upepo ukivuma toka upande wa kusini, munasema kwamba jua litakuwa kali, na ni vile inavyokuwa. Ninyi wanafiki, munajua kutambua hali ya inchi na ya anga. Namna gani munashindwa kutambua nyakati hizi za sasa? Sababu gani ninyi wenyewe hamuwezi kujiamulia jambo la haki? Unapokwenda kwa tribunali na mpinzani wako, ujikaze upatane naye mungali katika njia. Kama si vile, atakupeleka mbele ya mwamuzi, na mwamuzi atakutoa kwa askari, na askari atakutupa katika kifungo. Ninakwambia, hautatoka mule mpaka utakapomaliza kulipa sengi la mwisho. Luka sura ya 13. Katika siku zile watu wa moja wakakuja kumwelezea Yesu habari juu ya wale watu wa Galilaya waliouawa na liwali Pilato walipokuwa wakichinja nyama za kutolea Mungu sadaka. Yesu akawauliza, munazani kwamba Wagalilaya hawa waliuawa vile kwa sababu wao walikuwa wenye zambi kuliko Wagalilaya wengine wote? Hakika si vile. Lakini msipogeuka toka zambi zenu, ninyi wote mutaangamia kama wao. Vile vile, munazani kwamba wale watu 18 waliokufa munara ulipowaangukia kule Siloamu walikuwa wakosaji kuliko wakaaji wengine wote wa Yerusalema? Hakika si vile. Lakini msipogeuka toka zambi zenu, ninyi wote mutaangamia kama wao. Kisha Yesu akawaambia mfano huu. Mtu mmoja alikuwa na muti wa tini uliopandwa katika shamba lake la mizabibu. Alikuja kutafuta matunda juu yake, lakini hakupata kitu. Basi akamwambia mtunzaji wa hili shamba, sasa ni muda wa miaka 3 ninakuja kutafuta matunda juu ya muti huu wa tini, nami sipati kitu. Ukate. Muti huu unaharibu udongo bure. Lakini yule mtunzaji wa shamba akajibu, Bwana, uache tena mwaka huu. Nitalima pembeni yake na kuutilia mboleo. Hivi utaweza labda kutoa matunda mwaka kesho. Kama si vile, basi utaukata. Siku moja ya Sabato, Yesu alikuwa akifundisha katika nyumba ya kuabudia. Na mule ndani mulikuwa mwanamke mmoja mgonjwa aliyeshikwa na pepo kwa muda wa miaka 18. Mugongo wake ulikuwa umekunjama na hakuweza kuinuka hata kidogo. Yesu alipomwona yule mwanamke, akamwita akamwambia, ewe mama, ugonjwa wako umepona. Halafu akaweka mikono juu yake kwa kumuponyesha, na mara moja akainuka tena na kumtukuza Mungu. Lakini mkubwa wa nyumba ya kuabudia alichukizwa kwa sababu Yesu aliponyesha mutu kwa siku ya Sabato. Kwa hiyo akawaambia watu waliokusanyika pale, kuna siku 6 za kazi, basi mufika kwa kuponyeshwa katika siku zile, hapana kwa siku ya Sabato. Lakini Bwana akamujibu, ninyi wanafiki, kuna mutu mmoja kati yenu anayekosa kumfungua ng'ombe au punda wake toka katika upango kwa siku ya Sabato kwa kumupeleka kunywa maji? Sasa mwanamke huyu anayekuwa wa uzao wa Abrahamu, ambaye alifungwa na shetani kwa muda wa miaka 18, haikumupasa afunguliwe katika kifungo hiki ingawa ni siku ya Sabato? Yesu aliposema vile, wapinzani wake wote wakafezeheka, lakini kundi lote la watu wote walifurahia matendo yote ya ajabu aliyoyatenda. Yesu akasema tena, ufalme wa Mungu unafanana na nini? Nitaulinganisha na nini? Unafanana na mbegu ya haradali mutu mmoja aliyotwaa na kuipanda katika shamba lake, ikaota na kuwa muti mkubwa, nao ndege wakakuja kujenga chicha zao katikati ya matawi yake. Yesu akasema tena, nitafananisha ufalme wa Mungu na nini? Unafanana na chachu mwanamke mmoja aliyoitwa na kuichanga na vipimo 3 vya unga kwa kuponda mikate, hata yote ikapata kuvimba. Yesu alipokuwa katika safari kwenda Yerusalema, alipita katika miji na vijiji akifundisha. Mutu mmoja akamuuliza, Bwana, ni watu wachache tu ndio watakaookolewa? Halafu Yesu akawaambia, mufanye nguvu, muingie kwa kupitia mulango unaokuwa mwembamba. Maana ninawaambia ninyi hakika, watu wengi watajaribu kuingia lakini hawataweza. Mwenye nyumba atakapokwisha kusimama na kufunga mulango, ninyi mutabaki nje na kuanza kupiga hodi na kusema, Bwana utufungulie, naye atawajibu, sijui munatokea wapi. Halafu mutaanza kumwambia, sisi tulikula na kunywa pamoja nawe, na wewe ulifundisha katika barabara za muji wetu. Lakini atawaambia tena, sijui munatokea wapi, mutoke karibu nami, ninyi wote watenda maovu. Na kule mutalia na kusaga meno mutakapowaona Abrahamu, Isaka, Yakobo na manabii wote katika ufalme wa Mungu. Lakini ninyi mutakuwa mumetupwa nje. Watu watakuja toka mashariki na magharibi, kaskazini na kusini, nao wataikaa kula chakula katika ufalme wa Mungu. Wanaokuwa wa mwisho watakuwa wa kwanza, na wa kwanza watakuwa wa mwisho. Kwa saa zile Wafarisayo wamoja walimwendea Yesu na kumwambia, ondoka hapa uende fasi ingine, maana mfalme Herode anataka kukuua. Yesu akawajibu, muende kumwambia yule mbweha, leo na kesho nitafukuza pepo na kuponyesha wagonjwa, na kesho kutwa nitamaliza kazi yangu. Lakini ninapaswa kuendelea na safari yangu leo, kesho na kesho kutwa, kwa sababu haipaswi nabii auawe nje ya Yerusalema. Ewe Yerusalema, ewe Yerusalema, wewe unayewaua manabii na wajumbe ambao Mungu anakutumia kwa kuwatupia mawe, mara nyingi nilitaka kuwakusanya wakaaji wako kama vile kuku anavyokusanya vitoto vyake chini ya mabawa yake, lakini ninyi hamukutaka. Makao yenu yataachwa ukiwa, lakini ninawaambia tangia sasa hamutaniona tena mpaka mutakaposema, abarikiwe huyu anayekuja kwa jina la Bwana. Luka sura ya 14. Siku moja ya Sabato, Yesu aliingia katika nyumba ya mumoja wa wakubwa wa Wafarisayo kwa kula chakula. Mule watu wakabaki wakimuchunguza. Na mbele ya Yesu kulikuwa mutu mmoja aliyekuwa na ugonjwa wa kuvimba tumbo. Basi Yesu akawauliza walimu wa sheria na Wafarisayo, sheria inaruhusu au inakataza kuponyesha mutu kwa siku ya Sabato? Lakini wao wakanyamaza. Halafu Yesu akamushika mgonjwa, akamuponyesha na kumuruhusu kwenda. Kisha akawaambia wale watu, ni nani kati yenu mtoto wake au ng'ombe wake akitumbukia ndani ya kisima atakayekosa mara moja kumuondosha mule hata ikiwa ni siku ya Sabato? Nao hawakuweza kumujibu neno. Yesu alipoona namna wale walioalikwa walivyojichagulia viti vya heshima, akawaambia mfano huu: wakati mtu anapokualika kwa karamu ya ndoa, usikae kwenye viti vya mbele. Labda kati ya waalikwa kuna mtu mwenye heshima kukupita, naye anapokuja yule aliyewaalika ninyi wawili, ataweza kuja kukuambia umwachie mtu huyu kiti, halafu utapatwa na haya kwenda kuikaa kwenye viti vya nyuma. Lakini wakati unapoalikwa kwenda kuikaa kwenye viti vya nyuma, kusudi wakati yule aliyekualika atakapokuja akwambie, rafiki, jongea huku mbele zaidi, na halafu utaheshimiwa mbele ya wote unaoikaa pamoja nao kwa kula. Kwa maana kila mtu anayejiinua atashushwa, lakini anayejishusha atainuliwa. Kisha Yesu akamwambia yule aliyemwalika, wakati unapofanya karamu ya mchana au ya magharibi, usiwaalike warafiki zako wala wandugu zako wala watu wa jamaa yako wala jirani zako wanaokuwa watajiri, kusudi nao vile vile wasikualike, nawe usikwe kama umelipwa. Lakini wakati unapofanya karamu ualike wa maskini, vilema, viwete na vipofu. Hivi utabarikiwa, kwa maana watu hawa hawana cha kukulipa. Utalipwa hayo yote wakati wenye haki watakapofufuka. Mtu mmoja kati ya wale waliokuwa wakiikaa kula pamoja na Yesu aliposikia maneno hayo akamwambia, heri mtu atakayeshiriki kwa kula karamu katika ufalme wa Mungu. Halafu Yesu akawaambia mfano huu: mtu mmoja alifanya karamu kubwa na kualika watu wengi. Saa ya karamu ilipotimia, akamutuma mtumishi wake kwenda kuwaambia walioalikwa kwamba wafike, kwa maana vitu vyote viko tayari. Lakini wao wote moja kwa moja wakaanza kutoa sababu zao za kutokufika. Wa kwanza akamwambia yule mtumishi, nimenunua shamba nami ninapaswa kwenda kuliangalia, tafadhali unisamehe. Mwingine akamwambia, nimenunua ngombe kwa ajili ya kazi ya kulima nami ninakwenda kuwapima, tafadhali unisamehe. Na mwingine akamwambia, mimi ninatoka kuoa siku hizi na kwa sababu hii siwezi kuja. Basi yule mtumishi akarudia na kumwelezea bwana wake maneno hayo yote. Halafu bwana wa nyumba akakasirika na kumwambia, kwenda upesi katika nafasi za mkutano na katika barabara za muji, uwalete wa masikini, vilema, vipofu na viwete na kuwaingiza humu. Kisha yule mtumishi akarudia na kusema, bwana, nimetimiza sawa ulivyoniamuru, lakini kungali nafasi. Halafu bwana wake akamwambia, kwenda katika njia kwenye vijiji na pembeni ya mashamba, walazimishe watu wafike kuingia, kusudi nyumba yangu ipate kujaa. Kwa maana ninawaambia kwamba kati ya wale niliokuwa nimewaalika, hakuna hata mmoja wao atakayeonja vyakula vya karamu yangu. Siku moja, makundi mengi ya watu walikuwa wakimfuata Yesu nyuma. Yeye akageuka na kuwaambia, mtu anayenifuata atakuwa kweli mwanafunzi wangu kama akinipendelea mimi kuliko baba na mama yake, mke na watoto wake, wakaka na wadada zake. Na zaidi ya hii, hapaswi kujipendelea yeye mwenyewe vilevile. Mtu yeyote asiyejitolea kwa kubeba msalaba wake na kunifuata hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Ni nani kati yenu anayetaka kujenga munara atakayekosa kwanza kuikaa na kuhesabu mali yote atakayoitumia kwa kujenga, kusudi ajue kama yuko na mali inayotosha kwa kumaliza? Kwa maana akiweka msingi na nyuma anashindwa kumaliza kujenga munara ule, wote wanaoona jambo lile wataanza kumudharau wakisema, mtu huyu alianza kujenga lakini hakuweza kumaliza. Au ni mfalme gani anayetaka kuenda kupigana vita na mfalme mwingine atakayekosa kwanza kuikaa na kujiuliza kama kwa nguvu za waskari wake 10,000 ataweza kumushinda adui yake anayekuja na waskari 12,000? Yeye akiona kwamba hataweza, atamutumia yule mfalme mwingine ujumbe kwa kuomba mapatano ya amani, huyo mwingine anapokuwa angali mbali. Ni vile navyokuwa, hakuna mmoja wenu atakayeweza kuwa mwanafunzi wangu kama asipoacha vyote anavyokuwa navyo. Chumvi ni kitu kizuri, lakini chumvi ikipoteza onjo lake itatiwa nini kusudi ipate tena kukolea? Haifai tena kitu, wala kwa udongo wala kwa mboleo, lakini watu wanaitupa tu. Mwenye kuwa na masikio ya kusikia asikie. Luka sura ya 15. Siku moja walipishaji wa kodi na watenda mabaya wengi walikusanyika karibu na Yesu kwa kumusikiliza. Wafarisayo na walimu wa sheria wakaanza kunungunika wakisema, mtu huyu anawakaribisha watenda mabaya na kula pamoja nao. Halafu Yesu akawaambia mfano huu: ni nani kati yenu akiwa na kondoo 100 na mmoja wao akipotea, atakayekosa kuwaacha wale wengine 99 kwenye mashamba ya kulishia wanyama na kwenda kumutafuta yule aliyepotea mpaka atakapomupata? Atakapomwona atamubeba kwa furaha juu ya mabega, naye anaporudia kwake atawaita warafiki na jirani zake na kuambia, mufurahi pamoja nami kwa sababu nimemupata kondoo wangu aliyepotea. Vile vile ninawaambia, ndivyo kutakuwa furaha kubwa zaidi mbinguni kwa ajili ya mwenye zambi mmoja anayegeuka toka zambi zake kuliko wenye haki 99 wasiokuwa na lazima ya kugeuka toka zambi zao. Vile vile ni mwanamke gani anayekuwa na vikoroti 10 vya fedha naye akipoteza kimoja atakayekosa kuwakisha taa na kufagia nyumba kutafuta vizuri mpaka akipate? Anapokipata atawaita warafiki na jirani zake na kuambia, mfurahi pamoja nami kwa sababu nimepata kikoroti kile cha fedha nilichokipoteza. Vile vile ninawaambia, ndivyo malaika wa Mungu wanavyofurahi kwa ajili ya mwenye zambi mmoja anayegeuka toka zambi zake. Yesu akaendelea kuwaambia mfano mwingine. Mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia baba yake, baba, unipe ile sehemu ya urithi inayopaswa kuwa yangu. Basi baba akagawanya mali yake kati ya wanawake wote wawili. Nyuma ya siku chache, yule mdogo akauzisha urithi wake na kwenda katika nchi ya mbali. Kule aliponda mali yake yote katika maisha ya ovyo. Alipokwisha kumaliza mali yake yote, njaa kubwa ikatokea katika nchi ile. Akaanza kuishi katika ukosefu. Kwa hiyo akaenda kuomba kazi kwa mkaaji mmoja wa nchi ile. Mkaaji yule akamutuma katika mashamba yake kufanya kazi ya kukulisha nguruwe. Naye alitamani sana kula maganda yale nguruwe waliokula, lakini hakuna mtu aliyemupa nayo. Basi akaanza kufikiri yeye mwenyewe na kujisemesha, watumishi wote wa baba yangu wana vyakula kwa wingi, nami huko ninakufa na njaa. Basi nitaondoka huku na kurudia kwa baba yangu, nami nitamwambia, baba, nimemkosea Mungu na nimekukosea wewe vile vile. Sababu hii sistahili kuhesabiwa tena sawa vile mwana wako. Unihesabu sawa vile mmoja wa watumishi wako. Kisha akafunga safari yake na kurudia kwa baba yake. Alipokuwa angali mbali kidogo, baba yake akamwona, akamusikilia huruma. Akamukimbilia, akamukumbatia mwana wake na kumubusu. Mwana wake akamwambia, baba, nimemukosea Mungu na nimekukosea wewe vile vile. Sababu hii sistahili kuhesabiwa tena sawa vile mwana wako. Lakini baba yake akawaambia watumishi wake, mulete mbio kanzu nzuri sana na kumuvalisha nayo. Mumuvalishe pete kwenye kidole chake na mumuvalishe viatu. Kisha mulete yule ngombe mwenye kunona na kumuchinja. Nasi tutakula na kufurahi pamoja kwa sababu mwana wangu huyu alikuwa amekufa na amefufuka. Alikuwa amepotea na sasa ameonekana. Nao wakaanza kufurahi pamoja. Kwa wakati ule, mwana wake wa kwanza alikuwa kwenye mashamba. Alipokuwa akirudia na kukaribia nyumba, akasikia sauti watu wakiimba na kucheza. Akamwita mmoja kati ya watumishi na kumuuliza juu ya mambo yanayopitika kule. Mtumishi ule akamujibu, mdogo wako amerudia salama. Kwa hiyo baba yako amechinja yule ngombe mwenye kunona. Ndugu huyu mkubwa akakasirika na kukataa kuingia ndani ya nyumba. Basi baba yake akatoka nje na kumusihi aingie. Lakini akamujibu baba yake, ninakutumikia kwa miaka mingi na sijakukosea hata mara moja. Ingawa vile haujanipatia hata kitoto cha mbuzi kusudi nifurahi pamoja na warafiki zangu. Lakini mwana wako huyu aliyeharibu mali yako katika ukahaba alipofika, ukamuchinjia yule ngombe mwenye kunona. Baba yake akamwambia, mtoto wangu, wewe uko pamoja nami siku zote na kile ninachokuwa nacho ni chako. Kwa hivi ilitupaswa kushangilia na kufurahi, kwa maana mdogo wako huyu alikuwa amekufa na amefufuka. Alikuwa amepotea na sasa ameonekana. Luka sura ya 16. Yesu akawaambia wanafunzi wake mfano huu. Kulikuwa mtu mmoja tajiri aliyekuwa na mulinzi wa mali yake. Yule mulinzi akachongewa kwa bwana wake kwamba anaponda mali yake. Halafu bwana wake akamwita na kumwambia, ni habari gani ile walionielezea juu yako? Ninakuomba unifanyie hesabu yote ya mali yangu, kwa sababu hauwezi tena kuwa mulinzi wa mali yangu. Yule mulinzi akajiuliza, sasa nitafanya nini? Bwana wangu ananifukuza kwa kazi. Kulima mimi siwezi, na kuombaomba ninasikia haya. Sasa ninajua jinsi nitakavyofanya kusudi wakati nitafukuzwa kwa kazi yangu ya ulinzi, watu wapate kunikaribisha katika nyumba zao. Halafu akamwita kila mtu aliyekuwa na deni ya bwana wake. Akamuuliza kwanza, deni ya bwana yangu unayokuwa nayo ni yapata gani? Naye akamjibu, madebe 100 ya mafuta ya mzeituni. Yule mulinzi wa mali akamwambia, kamata barua yako ya mapatano ya deni, ikaa upesi na uandike 50. Kisha akamuuliza mwingine, na wewe uko na deni yapata gani? Naye akajibu, saki 100 za ngano. Yule mulinzi akamwambia, kamata barua yako ya mapatano na uandike saki 80. Basi bwana wa yule mulinzi akamusifu kwa sababu alitenda kwa werevu. Kwa maana watu wa dunia hii wanatengeneza maneno yao na wenzao kwa werevu sana kuliko watu wanaopenda kuishi katika mwangaza. Yesu akaongeza kusema, nami ninawaambia, mutumie mali ya dunia hii kwa kuunga urafiki, kusudi wakati mali ile itakapokosekana mupate kupokelewa kwenye makao ya milele. Yule anayekuwa mwaminifu katika vitu vichache yuko mwaminifu vilevile katika vitu vingi, na yule asiyekuwa mwaminifu katika vitu vichache hayuko mwaminifu vilevile katika vitu vingi. Basi kama nyinyi hamukukuwa waaminifu kwa kulinda mali ya dunia hii, ni nani atakayeweza kuwatumainia kwa kulinda mali ya kweli? Na kama hamuwezi kulinda mali ya mtu mwingine kwa uaminifu, ni nani atakayewapa mali yenu ya pekee? Hakuna mtumishi anayeweza kutumikia wabwana wawili, kwa maana atamchukia mmoja na kumupenda mwingine, au atashikamana na mmoja na kumudharau mwingine. Hamuwezi kumtumikia Mungu na kutumikia mali vile vile. Wakati wa Farisayo waliposikia maneno haya yote, wakamudharau Yesu. Kwa sababu walikuwa wapenda fedha, Yesu akawaambia, ninyi ni watu wanaojionyesha kuwa wenye haki mbele ya watu, lakini Mungu anajua yanayokuwa ndani ya mioyo yenu. Kwa maana mambo yanayosifiwa na watu ni machukizo mbele ya Mungu. Sheria ya Musa na maandiko ya manabii yalitangazwa mpaka kuja kwa Yohani. Tangu wakati ule habari njema ya ufalme wa Mungu inahubiriwa, na kila mtu anajiingiza kwa kinguvu ndani ya ufalme ule. Lakini ni vyepesi zaidi kwa mbingu na dunia kutoweka kuliko hata nukta moja ya sheria kuondoshwa. Kila mtu anayemfukuza mke wake na kuoa mwingine anazini, na mtu anayemwoa yule mke aliyefukuzwa anazini vile vile. Kulikuwa mtu mmoja tajiri aliyezoea kuvaa nguo zenye kuwa laini sana za bei kali zaidi, na aliyeishi katika raha siku zote. Vile vile kulikuwa masikini mmoja aliyeitwa Lazaro, aliyekuwa na vidonda mwili wote. Alibaki akilala mbele ya mulango wa nyumba ya yule tajiri. Yeye alikuwa akitamani kula makombo yaliyoanguka toka juu ya meza ya yule tajiri. Hata imbwa walikuja kulambula lambula vile vidonda vyake. Siku moja yule masikini akakufa, na wamalaika wakamupeleka mpaka pembeni ya Abrahamu, na yule tajiri akakufa vile vile na kuzikwa. Alipokuwa katika jehenamu akiteswa sana, akainua macho akamwona Abrahamu kwa mbali na Lazaro akiwa pembeni yake. Basi akalalamika akisema, Baba Abrahamu, unisikilie huruma, utume Lazaro achovye incha ya kidole chake katika maji, anipoleshe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa sana katika moto huu. Lakini Abrahamu akamujibu, mtoto wangu, kumbuka kwamba umekwisha kupewa mema yaliyokupasa wakati ulipoishi katika dunia, na Lazaro alipata tabu, na sasa yeye anatulizwa, lakini wewe unateswa. Na zaidi ya hii, kuna shimo kubwa sana kati yetu na ninyi. Hivi wale wanaokuwa huku wakitaka kufika kule kwenu hawawezi, wala wale wanaokuwa kule hawawezi kuvuka kwa kufika huku kwetu. Halafu tajiri akasema, basi baba, ninakuomba mutume Lazaro kwa nyumba ya baba yangu, kwa maana niko na wandugu watano, aende kuwaonya kusudi nao vile vile wasikuje katika nafasi hii ya mateso. Abrahamu akajibu, wandugu zako wako na maandiko ya Musa na ya manabii, wayasikilize. Naye tajiri akasema tena, Abrahamu, ile haitoshi, lakini kama mutu mmoja akifufuka na kuwaendea, watageuka toka katika zambi zao. Lakini Abrahamu akamwambia, kama wandugu zako hawasikilizi maonyo ya Musa na ya manabii, hawatasadiki hata mutu aliyefufuka. Luka sura ya 17. Yesu akawaambia wanafunzi wake, sherti mambo ya kuwaangusha watu yatokee, lakini ole kwa mutu yule anayeyaleta. Ingekuwa heri afungiwe jiwe kubwa la kusagia katika shingo na kutumbukizwa ndani ya bahari kuliko kumwangusha mmoja wa wadogo hawa. Kwa sababu hii, mujiangalie vizuri. Kama ndugu yako akikosa, umuonye, na akigeuka toka katika zambi zake, umusamehe. Kama akikukosea mara saba kwa siku na akirudia kwako kila mara kwa kukuomba huruma, umusamehe. Mitume wakamwambia Bwana, utuongezee imani. Bwana akajibu, kama mukiwa na imani hata ikiwa tu kama punje ndogo sana ya haradali, mutaweza kuuambia muti huu wa mkuyu ujiongoe hapa na uende kujipanda katika bahari, nao ungewatii. Tuseme kwa mfano, kati yenu kunakuwa mutu mmoja anayekuwa na mtumishi anayemulimia au kumuchungia nyama wake. Mtumishi yule anaporudia toka kwenye shamba, ataweza kumwambia kwamba aikae mara moja kula chakula? Si vile, yeye atamwambia kwanza amupigie chakula na kujitayarisha vizuri kusudi amshughulikie mpaka atakapomaliza kula na kunywa. Kisha pale ataweza kula na kunywa. Basi bwana wa yule mtumishi atamshukuru kwa sababu amefanya sawa vile alivyoamuriwa? Hapana, na ni hivi inavyokuwa kwenu vile vile. Wakati mutakapokwisha kufanya yote mulioamuriwa, mseme, sisi ni watumishi tu, tumetimiza tu mapashwa yetu. Yesu alipokuwa katika safari kwenda Yerusalema, akapita katika jimbo la Samaria na la Galilaya. Alipokuwa akiingia katika kijiji kimoja, watu 10 wenye ukoma wakafika kukutana naye. Walisimama kwa mbali wakilalamika wakisema, Yesu Bwana, utusikilie huruma. Yesu alipowaona akawaambia, muende kwa makuhani kusudi wapate kuwachunguza. Nao walipokuwa katika njia kwenda kule, wakaponyeshwa. Na mmoja wao alipoona kwamba amekwisha kupona, akarudia akimusifu Mungu kwa sauti kubwa. Akainama uso mpaka chini mbele ya Yesu na kumshukuru. Mutu huyo alikuwa Msamaria. Halafu Yesu akauliza, watu walioponyeshwa hawakukuwa 10? Wale wengine 9 wako wapi? Hakuna mwingine kati yao aliyerudia kwa kumtolea Mungu shukrani isipokuwa huyu mgeni tu? Kisha Yesu akamwambia mtu yule, simama ujiendeye, imani yako imekuponyesha. Wafarisayo wakamuuliza Yesu, ufalme wa Mungu utakuja wakati gani? Akawajibu, ufalme wa Mungu unakuja bila kutambulikana wazi. Hawatasema anatawala hapa au anatawala huku. Hakika Mungu anatawala kati yenu. Kisha akawaambia wanafunzi wake, kutakuwa siku mutakazotamani kumwona tena mwana wa mutu kwa muda tu, lakini hamutapata muda ule. Watu watawaambia, yuko kule au yuko hapa, lakini musiondoke kwa kuwafuata kule. Kwa maana kama vile umeme unavyoangaza na kuonekana wazi katika mbingu yote, ni vile mwana wa mutu atakavyoonekana siku atakapokuja. lakini kwanza sherti ateswe sana na kukataliwa na watu wa kizazi hiki. Na kama ilivyokuwa katika siku za Noa, ni vile takavyokuwa katika nyakati za kuja kwa mwana wa mtu. Siku zile watu walikuwa wakikula na kunywa, wakioa na kuolewa, mpaka ilipotimia siku ile Noa alipoingia ndani ya chombo. Halafu mvua kubwa ikanyesha na kuangamiza wote. Ni vile ilivyokuwa katika siku za Loti. Watu walikuwa wakikula na kunywa, wakinunua na kuuzisha, wakipanda mbegu na kujenga. Lakini siku ile Loti alipoondoka Sodoma, moto na kiberiti vikashuka kama mvua toka mbinguni na kuangamiza wote. Ni hivi itakavyokuwa siku ile mwana wa mtu atakavyotokea. Siku ile mwana wa mtu atakayotokea. Siku ile yule atakayekutiwa juu ya paa la nyumba asishuke ndani yake kwa kukamata vitu vyake. Vile vile yule atakayekutiwa katika shamba asirudie kwake. Mkumbuke yale yaliyomtokea mke wa Loti. Yule atakayelinda uzima wake ataupoteza, lakini yule atakayetoa uzima wake ataulinda. Nawaambia ninyi, katika usiku ule watu wawili watakuwa katika kitanda kimoja, mmoja atatwaliwa na mwingine ataachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga pamoja, mmoja atapelekwa na mwingine ataachwa. Watu wawili watakuwa katika shamba moja, mmoja atapelekwa na mwingine ataachwa. Wanafunzi wakamuuliza, Bwana, mambo haya yatafanyika wapi? Naye akawajibu, nafasi patakapokuwa mzoga ni pale tai watakapokusanyika. Luka sura ya 18. Halafu Yesu akawaambia wanafunzi wake mfano huu kwa kuwaonyesha kwamba wanapaswa kuomba siku zote pasipo kuchoka. Akasema, katika mji mmoja kulikuwa mwamuzi mmoja asiyemwogopa Mungu wala kumujali na mutu yeyote. Vile vile katika mji ule kulikuwa mjane mmoja aliyekuwa akimwendea yule mwamuzi akimusihi, unipatie haki yangu juu ya mpinzani wangu. Kwa muda mrefu yule mwamuzi alikataa, lakini kisha akajiuliza mwenyewe, ijapokuwa mimi simwogopi Mungu wala simujali mtu yeyote, lakini kwa sababu mjane huyo anazidi kuniuzi, nitamupatia haki yake kusudi asiendelee kufika hapa na kunikasirikisha. Alafu Bwana akasema, musikilize jinsi mwamuzi huyu mubaya anavyosema. Basi Mungu hatawapatia haki wale wachagulio wake wanaomulilia usiku na mchana, au atakawia kuwasaidia? Ninawaambia ninyi, hatakawia kuwapatia haki. Lakini mwana wa mtu atakaporudia, atakuta watu wenye kumwamini katika dunia? Vile vile Yesu akawaambia mfano huu kwa ajili ya watu waliojiona kuwa wenye haki na kuwadharau wengine. Siku moja watu wawili walienda kuomba kwenye hekalu. Mmoja alikuwa Mfarisayo na mwingine alikuwa mlipishaji wa kodi. Yule Mfarisayo akajitenga na mwenzake akiomba hivi, Ee Mungu, ninakushukuru kwa sababu mimi si kama watu wote wengine wanaokuwa wanyang'anyi, watenda maovu, wazinzi. Ninakushukuru vile vile kwa kuwa mimi si kama huyu mlipishaji wa kodi. Ninafunga kula chakula mara mbili kila juma na ninatoa fungu moja la kumi la vitu vyote ninavyopata. Lakini yule mlipishaji wa kodi alisimama kwa mbali, naye hakusubutu hata kuinua macho yake kuelekea mbingu, lakini alijipiga-piga kwa huzuni na kusema, Ee Mungu, unisamehe mimi mtenda mabaya. Yesu akaongeza kusema, ninawaambia kwamba mtu huyu alirudia kwake akiwa amehesabiwa kuwa na haki mbele ya Mungu, lakini si yule Mfarisayo. Kwa maana kila mtu anayejinua atashushwa, lakini anayejishusha atainuliwa. Watu wa moja walimuletea Yesu hata watoto wadogo kusudi awaguse. Wanafunzi walipoona vile wakawakaripia watu wale, lakini Yesu akawaita na kusema, muwaache watoto wadogo wakuje kwangu, wala musiwakataze, kwa maana ufalme wa Mungu ni wa watu wanaokuwa sawasawa na wao. Kweli ninawaambia, mtu yeyote asiyekubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hawezi kuingia katika ufalme ule hata kidogo. Mutawala mmoja akamuuliza Yesu, Mwalimu mwema, nifanye nini kusudi nipate uzima wa milele? Yesu akamuuliza, sababu gani unaniita mwema? Hakuna mtu anayekuwa mwema isipokuwa Mungu peke yake. Unajua jinsi amri zinavyosema kwamba usizini, usiue, usiibe, usishuhudie uongo, uwaheshimu baba yako na mama yako. Yule mtu akamjibu, nimetii amri zile zote tangu ujana wangu. Yesu aliposikia maneno haya akamwambia, ungali unakosewa na kitu kimoja tu. Uuzishe vitu vyote unavyokuwa navyo na uwape wa masikini mali zile, nawe utakuwa na akiba mbinguni. Kisha urudie unifuate. Lakini mtu yule aliposikia maneno yale akahuzunika sana, kwa sababu alikuwa tajiri sana. Yesu alipoona kwamba amehuzunika sana, akasema, kweli ni vigumu sana kwa watajiri kuingia katika ufalme wa Mungu, lakini ni kwepesi zaidi kwa ngamia kupita katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Nao waliosikia maneno haya wakasema, ni nani basi anayeweza kuokolewa? Yesu akajibu, mambo yasiyoweza kutendeka kwa uwezo wa mwanadamu yanawezekana kwa Mungu. Basi Petro akamwambia, sisi tumeacha vyote tulivyokuwa navyo na kukufuata wewe. Yesu akawaambia, kweli ninawaambia, kama mtu akiacha nyumba yake, muke, wandugu, wazazi au watoto wake kwa ajili ya ufalme wa Mungu, atapokea mara mingi zaidi katika wakati wa sasa, na katika wakati utakaokuja atapokea uzima wa milele. Halafu Yesu akawatoa wanafunzi wake kumi na wawili pembeni, akawaambia, tunapanda kwenda Yerusalema, na maneno yote yaliyoandikwa na manabii juu ya mwana wa mutu yatatimizwa. Maana atatolewa katika mikono ya watu wa mataifa mengine, watamuchekelea, watamutukana na kumutemea mate, watamupiga fimbo na kisha watamuua, lakini kwa siku ya tatu kisha kufa kwake atafufuka. Wanafunzi wake hawakufahamu maana ya maneno hayo, kwa sababu yalikuwa yamefichwa kwao, nao hawakutambua kama Yesu alisema juu ya nini. Yesu alipokaribia muji Yeriko, mutu mumoja kipofu alikuwa akiikaa pembeni ya njia akiombaomba. Aliposikia kundi la watu akipita, akauliza juu ya mambo yanayopitika. Wakamwambia kwamba ni Yesu wa Nazareti ndiye anayepita. Basi akalalamika akisema, Yesu, mwana wa Daudi, unisikilie huruma. Watu waliotangulia wakamkaripia na kumnyamazisha, lakini alizidi kulalamika akisema, mwana wa Daudi, unisikilie huruma. Yesu akasimama akaamuru wamulete kwake. Yule kipofu alipokaribia, Yesu akamuuliza, unataka nikufanyie nini? Akamjibu, Bwana, ninataka nipate kuona. Yesu akamwambia, upate kuona, imani yako imekuponyesha. Na pale pale akapata kuona na kumfuata Yesu akishukuru Mungu. Na watu wote walipoona jambo hili wakamsifu Mungu. Luka sura ya 19. Yesu alipoingia katika muji Yeriko, akapita katikati yake. Kule kulikuwa mutu mumoja jina lake Zakayo, aliyekuwa mkubwa wa walipishaji wa kodi. Naye alikuwa tajiri, alitaka kuona Yesu ni nani. Lakini kwa vile alivyokuwa mutu mfupi, hakuweza kumuona kwa sababu watu walikuwa wengi. Halafu akatangulia mbio na kupanda juu ya muti wa mkuyu apate kumuona Yesu, kwa sababu Yesu alipaswa kupitia kwenye njia ile. Yesu alipofika kwenye nafasi ile, akainua macho na kumwambia, Zakayo, shuka mbio, kwa maana imenipasa kupanga ndani ya nyumba yako leo. Zakayo akashuka mbio na kumkaribisha kwa furaha. Watu wote walioona hayo wakaanza kunungunika wakisema, amekwenda kupanga kwa mtenda maovu. Lakini Zakayo akasimama mbele ya Bwana na kumwambia, Bwana, ninawapa maskini nusu ya mali zangu, na kama nimetoa kitu cha mutu kwa kumudanganya, nitamurudishia mara ine sawa na kitu kile. Yesu akamwambia, leo nyumba hii imeokolewa, kwa sababu mutu huyu vile vile ni wa uzao wa Abrahamu, kwa maana mwana wa mutu alikuja kutafuta na kuokoa yule aliyepotea. Watu walipokuwa wakisikiliza maneno hayo, Yesu akaongeza kuwaambia mfano mmoja, kwa sababu alikuwa karibu na mji Yerusalema, na watu wale walizani kwamba siku za ufalme wa Mungu zitafika saa ile ile. Basi akasema, mutu mmoja mwenye heshima alifunga safari kwenda katika nchi ya mbali kusudi asimikwe kuwa mfalme na kisha arudie. Mbele ya kuondoka kwake, akawaita watu kumi kati ya watumishi wake, akamupatia kila mmoja furushi moja ya dhahabu na kuwaambia, mufanye nazo uchuuzi mpaka nitakaporudia. Lakini wananchi wenzake walimuchukia, kwa hiyo wakatuma wajumbe kumfuata nyuma waende kusema, hatutaki mutu huyu kuwa mfalme wetu. Lakini yule mutu mwenye heshima alisimikwa kuwa mfalme na kurudia kwake. Halafu akaamuru wamuitie wale watumishi aliowapatia dhahabu kusudi apate kujua kila mmoja amefaidia ngapi. Mtumishi wa kwanza akakuja akasema, Bwana, furushi moja ulionipatia imefaidia zingine kumi. Naye akamwambia, ni vizuri wewe mtumishi mwema, kwa sababu ulikuwa mwaminifu katika jambo dogo, ninakupa utawala juu ya miji kumi. Mtumishi wa pili akakuja akasema, Bwana, furushi moja ulionipatia imefaidia zingine tano. Naye akamwambia, nawe vile vile ninakupa utawala juu ya miji mitano. Kisha mtumishi mwingine akakuja akasema, Bwana, furushi yako ndiyo hii, niliichunga vizuri nikiifunga ndani ya kitambaa, kwa maana nilikuogopa, kwa maana wewe ni mtu mgumu, unatafutia nafasi usipowekea na kuvuna nafasi usipopanda. Yule bwana akamujibu, wewe mtumishi mubaya, nitakuhukumu kufuatana na maneno yako. Ulijua kama mimi ni mtu mgumu, ninayetafutia nafasi nisipowekea na kuvuna nafasi nisipopanda. Kwa nini basi haukuweka fedha yangu katika banki kusudi siku ya kurudia kwangu ningepata mali yangu pamoja na faida yake? Halafu akawaambia wale waliokuwa pale, mumunyanganye ile furushi moja na kuitoa kwa yule anayekuwa na furushi kumi. Wakamwambia, Bwana, amekwisha kuwa na furushi kumi. Akawajibu, ninawaambia kwamba mutu anayekuwa na kitu ataongezewa kingine, lakini mutu asiyekuwa na kitu ataondolewa hata kidogo anachokuwa nacho. Na sasa kwa ngambo ya wale waadui zangu walionikataa mimi kuwa mfalme wao, muwalete hapa na kuwaua mbele yangu. Kisha kusema maneno hayo, Yesu akatembea mbele ya kundi la watu kwenda Yerusalema. Alipokaribia kufika katika kijiji cha Betefage na cha Betania upande wa mulima wa Mizeituni, Yesu akawatuma wawili kati ya wanafunzi wake akiwaambia, muende katika kijiji kinachokuwa mbele yenu. Mutakapofika kule, mutaona mwana punda amefungwa na hakuna mutu aliyekisha kupanda juu yake. Mumufungue na kumuleta hapa, na kama mutu akiwauliza kwa sababu gani munamufungua, mumwambie Bwana yuko na lazima ya kumutumia. Basi wale waliotumwa wakaenda, wakakuta vyote kama vile Yesu alivyowaambia. Walipokuwa wakimfungua, wenyeji wa mwana punda yule wakawauliza, kwa nini mnamfungua mwana punda huyu? Wakajibu, Bwana yuko na lazima ya kumtumia. Wakamuletea Yesu yule mwana punda, wakatandika nguo zao juu yake na kumupandisha Yesu juu yake. Alipokuwa akiendelea, watu walitandika nguo zao katika njia. Alipokaribia Yerusalema kwenye mutelemuko wa mulima wa Mizeituni, kundi nzima la wanafunzi wakafurahi na kuanza kumsifu Mungu kwa sauti kubwa kwa ajili ya miujiza yote walioiona, wakasema, abarikiwe mfalme anayekuja kwa jina la Bwana, amani mbinguni na utukufu kwa Mungu anayekuwa juu. Kwa hiyo wamoja kati ya Wafarisayo waliokuwa katika kundi la watu wakamwambia Yesu, Mwalimu, uwakaribie wanafunzi wako. Yesu akawajibu, ninawaambia ninyi, kama watu hawa wakinyamaza, mawe yatalalamika. Yesu alipokaribia mji wa Yerusalema na alipouona, akaulilia akisema, kama wewe vile vile ungejua leo hii kitu kinachoweza kukuletea amani, lakini sasa kitu hicho kimefichwa nawe hauwezi kukiona. Kwa maana siku zitakufikia wakati wa adui zako watakapokuzunguka kwa vita, watakapojenga ukuta wa kujikingia pembeni yako na kukusonga pande zote. Watakuharibu kabisa pamoja na wakaaji wako. Hawatakuachia hata jengo moja lisilobomolewa kwa sababu haukutambua wakati Mungu alipokuja kukuokoa. Halafu Yesu akaingia katika hekalu, akaanza kufukuza wachunguzi na kuwaambia, imeandikwa katika maandiko matakatifu, nyumba yangu itakuwa nyumba ya maombi, lakini ninyi munaigeuza kuwa nafasi ya kukutania ya wanyang'anyi. Yesu alikuwa akifundisha kila siku ndani ya hekalu, lakini wakubwa wa makuhani na walimu wa sheria pamoja na wakubwa wa watu wakatafuta kumuua, lakini hawakupata namna ya kumuua kwa sababu watu wote walimusikiliza kwa uangalifu. Luka sura ya 22. Siku moja Yesu alikuwa katika hekalu akiwafundisha watu na kuhubiri habari njema. Wakubwa wa makuhani na walimu wa sheria pamoja na wasimamizi wa watu wakamfikia na kumuuliza, utuambie, ni kwa mamlaka gani unafanya mambo haya, na ni nani aliyekupa mamlaka yale? Yesu akawajibu, mimi vile vile nitawauliza ulizo hili moja. Muniambie, Yohane alipata mamlaka ya kubatiza kutoka kwa nani? Kwa Mungu au kwa watu? Nao wakaanza kupiga mafikiri pamoja na kusema, kama tukijibu kwamba mamlaka yake yalitoka kwa Mungu, atauliza, kwa sababu gani basi hamukumwaminia? Lakini vile vile hatuwezi kusema kwamba yalitoka kwa watu, kwa maana watu wote watatutupia mawe, kwa sababu wanasadiki kwamba Yohane alikuwa nabii. Basi wakajibu kwamba hawajui mamlaka yake yalitoka wapi. Yesu akawaambia, nami vile vile sitawaambia ninyi ni kwa mamlaka gani ninafanya mambo haya. Akaendelea kuwaambia watu mfano huu. Mtu mmoja alipanda shamba la mizabibu, kisha kupatana kugawanyana mavuno na walimaji wa moja watakaobaki wakitunza shamba lake, akaenda safari katika nchi ingine na kukaa kule kwa muda mrefu. Siku za mavuno zilipotimia, akamutuma mtumishi wake mmoja kwa wale walimaji kusudi mupatie sehemu yake ya mavuno, lakini wale walimaji wakamupiga na kumrudisha mikono mitupu. Mwenye shamba akatuma tena kwa mtumishi mwingine, lakini wakamupiga vile vile na kumutukana, kisha wakamurudisha mikono mitupu. Mwenye shamba akatuma tena kwa mtumishi wa tatu, yule naye wakamuumiza na kumutupa nje ya shamba. Halafu yule mwenye shamba akasema, nitafanya nini? Nitamutuma mwana wangu mupendwa, labda watamuheshimu. Lakini wale walimaji walipomwona kikuja wakasemezana, musimame, huyu ndiye atakaye rizi shamba hili, basi tumuue kusudi shamba hili lipate kuwa urizi wetu. Halafu wakamukamata, wakamuua na kutupa maiti yake nje ya shamba. Kisha Yesu akauliza, basi yule mwenye shamba atawatendea walimaji wale namna gani? Atakuja na kuwaua wale walimaji, na kisha atawapatia walimaji wengine shamba lile. Watu waliposikia maneno hayo wakasema, isitufikie vile hata kidogo. Lakini Yesu akawaangalia na kuwauliza, maana ya maandiko haya matakatifu ni gani? Jiwe lililokataliwa na wajengaji limekuwa sasa jiwe kubwa la msingi. Kila mtu atakayeanguka juu ya jiwe lile atavunjika, na yule litakayemwangukia litamuponda. Saa ile ile wakubwa wa makuhani na walimu wa sheria wakatafuta kumkamata, kwa sababu walitambua kwamba alisema mfano huo juu yao. Basi wakaanza kumuvizia Yesu, wakatuma wapelelezi waliojifanya kuwa kama watu wazuri kusudi wamunase katika masemi, na kwa njia ile waweze kumtoa katika mikono ya watawala wa inchi. Wale wapelelezi wakamuuliza, Mwalimu, tunajua kwamba unasema na kufundisha maneno ya kweli. Vilevile wewe hauangalie cheo cha mtu, lakini unafundisha juu ya namna ya kuishi ambayo Mungu anaamuru kufuata. Utuambie basi, sheria inaturuhusu kulipa kodi kwa mfalme wa Roma au hapana? Lakini kwa kuwa Yesu alitambua udanganyifu wao, akawaambia, munionyeshe kikoroti kimoja cha fedha. Kisha akawauliza, sura hii na jina hili linaloandikwa hapa ni vya nani? Nao wakajibu, ni vya mfalme wa Roma. Halafu Yesu akawaambia, basi mumupe mfalme wa Roma vinavyokuwa vyake na Mungu vinavyokuwa vyake. Basi watu wale hawakuweza kumunasa katika neno lolote mbele ya watu, lakini wakashangaa na jibu lake, nao wakanyamaza. Wasadukayo wamoja ndio wale watu wanaosema kwamba wafu hawatafufuka, wakamufikia Yesu na kumuuliza, Mwalimu, Musa alituamuru, mutu akiwa na ndugu yake naye akikufa na kuacha mke wake bila mtoto, yule ndugu yake anapashwa kumuoa yule mjane na kumzalia ndugu yake marehemu watoto. Basi kulikuwa wandugu saba. Wa kwanza alioa mwanamke, lakini mtu yule akakufa bila kuacha mtoto. Ndugu wa pili akaoa yule mjane, akakufa vile vile bila kuacha mtoto. Na ikakuwa vile kwa ndugu wa tatu, na hata kwa wote saba. Wote wakakufa bila kuacha mtoto. Na kwa mwisho yule mwanamke akakufa vile vile. Sasa siku wafu watakapofufuka, mke yule atakuwa wa nani, kwa maana wote saba walikuwa wamemwoa? Yesu akawajibu, watu wa nyakati hizi wanaoa na kuolewa, lakini wale watakaohesabiwa kwamba wanastahili kufufuliwa na kuishi katika nyakati zile zitakazokuja hawataoa wala kuolewa, na zaidi ya ile hawataweza kufa tena, kwa sababu wataishi sawa vile wa malaika wanavyoishi, nao watakuwa watoto wa Mungu kwa sababu wamefufuliwa. Musa alionyesha waziwazi kwamba wafu watafufuka katika maandiko yake yanayosema juu ya kichaka kilichowaka moto. Yeye anamutaja Bwana kuwa ni Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Yeye si Mungu wa wafu, lakini ni Mungu wa wanaokuwa wazima, maana mbele yake wote wanaishi. Walimu wamoja wa sheria wakasema, Mwalimu, umejibu vizuri. Na hakuna mutu aliyesubutu tena kumuuliza maneno mengine. Yesu akaongeza kuwaambia, Namna gani wanaweza kusema kwamba Kristo ni mwana wa Daudi? Daudi yeye mwenyewe alisema katika kitabu cha Zaburi, Bwana wetu Mungu alimwambia Bwana wangu, ikaa na mamlaka kwa kuume kwangu, mpaka nitakapoweka wadui zako chini ya miguu yako. Daudi anamuita Kristo Bwana. Namna gani basi Kristo anaweza kuwa mwana wake? Watu wote walipokuwa wakimsikiliza Yesu, yeye akawaambia wanafunzi wake, mujiepushe na walimu wa sheria wanaopenda kujitembeza wakivaa kanzu ndefu na kusalimiwa kwa heshima kwenye nafasi za makutano. Wanapenda vile vile kuikaa katika viti vya mbele ndani ya nyumba za kuabudia na kwenye nafasi za heshima katika karamu. Wananyang'anya mali ya wajane na kuomba maombi marefu kusudi waonekane mbele ya watu. Kwa sababu hii watahukumiwa vikali sana. Luka sura ya 21. Yesu alipoinua macho akawaona watajiri wakitia sadaka ndani ya sanduku ya sadaka za hekalu. Akaona vile vile mjane mmoja masikini akitia ndani ya ile sanduku vikoroti viwili vidogo sana. Basi akasema, kweli ninawaambia kwamba mjane huyu masikini ametoa mingi zaidi kuliko watu wote wengine. Kwa maana hawa wengine wote walitoa sehemu ya mali wasiokuwa nayo lazima, lakini yeye ametoa kwa umasikini wake mali yote aliyokuwa nayo kwa kuishi. Wamoja kati ya wanafunzi wa Yesu walikuwa wakizungumuza juu ya hekalu, wakisema juu ya majengo yake mazuri ya mawe na juu ya vitu vingine vizuri watu walivyovitoa sadaka kwa Mungu. Lakini Yesu akasema, kutakuwa siku vitu hivi munavyoona vitabomolewa, wala hakutabaki hata jiwe moja juu ya lingine. Halafu wakamuuliza, Mwalimu, mambo haya unayotoka kusema yatakuwa wakati gani? Na ni kitambulisho gani kitakachoonyesha kwamba yanataka kutimia? Yesu akawajibu, muangalie vizuri musidanganywe. Watu wengi watakuja wakijiita kwa jina langu, wakisema kwamba wao ndio Kristo. Nao wakati umetimia, ingawa vile musiwafuate. Musiogope wakati mutakaposikia habari za vita na za mapinduzi. Sheti mambo hayo yatukie kwanza, lakini haionyeshi kwamba mwisho wa dunia unatimia pale pale. Kisha Yesu akaongeza kusema, taifa litapigana na taifa, nao ufalme utapigana na ufalme. Kutakuwa tetemeko kubwa la inchi. Vile vile kutakuwa njaa na magonjwa makali kwenye nafasi mbalimbali. Zaidi ya ile, kutakuwa mambo ya kuogopesha na vitambulisho vya ajabu toka mbinguni. Lakini mbele mambo hayo yote yatokeye, mutakamatwa na kuteswa. Watawapeleka kwenda kuhukumiwa katika nyumba za kuabudia na kuwatia katika vifungo. Vile vile mutapelekwa mbele ya wafalme na ya wakubwa kwa ajili ya jina langu, kusudi mutoe ushuhuda wangu mbele yao. Basi mukusudie ndani ya moyo kwamba hamutajihangaisha mbele ya wakati kwa kutafuta kujua namna mutakavyojitetea. Kwa maana mimi mwenyewe nitawapa masemi na hekima hata waadui zenu hawataweza kuyapinga wala kuyakataa. Mutatolewa hata na wazazi wenu, wandugu zenu na watu wa jamaa zenu pamoja na warafiki zenu. Nao watawaua wamoja kati yenu. Watu wote watawachukia kwa ajili ya jina langu. Lakini hata unywele mmoja wa kichwa chenu hautapotea. Lakini muendelee kuvumilia, maana kwa njia ile mutaokoa uzima wenu. Wakati mutakapoona muji wa Yerusalema umezungukwa na waaskari, mujue kwamba uharibifu wake unakaribia. Basi wale watakaokuwa Yudea wakimbilie kwa milima, na wale watakaokuwa Yerusalema watoke ndani yake, nao wale watakaokutiwa katika mashamba wasiingie ndani ya muji. Kwa maana siku zile zitakuwa siku za adhabu ya Mungu, kusudi mambo yote yaliyoandikwa katika maandiko matakatifu yatimie. Wanawake wenye mimba na wenye kunyonyesha watapata hasara katika siku zile. Kwa maana kutakuwa taabu kubwa katika inchi, na Mungu ataonyesha kasirani yake juu ya watu wa taifa hili. Wamoja watauawa kwa vita na watapelekwa kuwa wafungwa katika nchi za mataifa yote. Vile vile, mataifa mengine yatautawala Yerusalema mpaka nyakati zao za kuutawala zitakapokwisha. Vitambulisho vitaonekana katika jua, mwezi na nyota. Na hapa katika dunia, mataifa yatakuwa na uchungu na kushikwa na wasiwasi kwa ajili ya mungurumo na msukosuko wa bahari. Watu watazimia kwa ajili ya hofu, wakingojea mambo yatakayotokea katika dunia, kwa maana vyote vyenye nguvu katika mbingu vitatikiswa. Halafu wakati ule mwana wa mtu ataonekana akikuja katikati ya mawingu kwa uwezo mwingi na kwa utukufu. Mambo hayo yatakapoanza kutokea, muinue kichwa na kusimama na nguvu, kwa sababu wakati wa kukombolewa kwenu umekaribia. Kisha Yesu akawaambia wanafunzi wake mfano huu: mchunguze vizuri mti wa tini na miti yote mingine. Munapoona kwamba majani yao yanaanza kuchipuka, munatambua wenyewe kwamba wakati wa jua kali unakaribia. Vile vile, wakati mutakapoona mambo hayo niliyotoka kutaja yanatokea, mujue kwamba ufalme wa Mungu unakaribia. Kweli ninawaambia, hiki kizazi hakitapita mbele ya kutimia kwa mambo yote. Mbingu na dunia vitatoweka, lakini maneno yangu hayatabadilika hata kidogo. Mujilinde vizuri kusudi musilemewe na kutafuta kula ulafi, kulewa na kusumbukia maisha. Kama si vile, siku ile ya kurudia kwa Kristo itawafikia kwa rafla sawa mtego. Kwa maana siku ile itawafikia watu wote wa dunia. Basi mukeshe na kuomba kila wakati kusudi mupate nguvu ya kuepuka mambo hayo yote yatakayotokea, nanyi mupate kuweza kusimama mbele ya mwana wa mtu. Yesu alikuwa akipitisha mchana katika hekalu akihubiri, na usiku alikuwa akienda kulala kwenye mulima wa Mizeituni. Watu wote walikuwa wakimufikia asubuhi mapema katika hekalu kusudi wamsikilize. Luka sura ya 22. Sikukuu ya mkate usiotiwa chachu inayoitwa Pasaka ilikaribia. Wakubwa wa makuhani na walimu wa sheria walitafuta njia ya kumuua Yesu, lakini waliogopa watu. Basi shetani akamwingia Yuda, yule anayeitwa Iskariota, aliyekuwa mmoja wa wanafunzi 12. Halafu Yuda akaenda kusikilizana na wakubwa wa makuhani na wakubwa wa walinzi wa hekalu juu ya namna ya kumtoa Yesu kwao. Wakafurahi sana, wakapatana kumupa fedha. Yuda akakubali na kuanza kutafuta wakati unaokuwa mzuri kwa kumtoa Yesu kwao kwa uficho pasipo watu kujua. Siku ya karamu ya mkate usiotiwa chachu ndiyo siku ile walipaswa kuchinja kondoo waliotayarishwa kwa ajili ya Pasaka ikatimia. Yesu akawatuma Petro na Yohane akisema, muende mututayarishie chakula cha karamu ya Pasaka. Wakamuliza, ni wapi unapotaka tuende tukitayarishie? Akawajibu, mutakapoingia katika muji, mutakutana mutu mmoja anayebeba mutungi wenye maji. Mumufuate mutu yule katika nyumba atakamuingia. Mumwambie mwenye nyumba, mwalimu anakuuliza kwamba ni wapi kunapokuwa chumba cha kukulia karamu ya Pasaka pamoja na wanafunzi wake. Naye atawaonyesha chumba kikubwa cha gorofi kilichokwisha kupangwa vizuri. Ni mule mutakapotayarishia karamu. Wakaenda na kukuta vitu vyote sawa vile Yesu alivyowaambia, nao wakatayarisha karamu ya Pasaka. Saa ilipotimia, Yesu akaikaa kula chakula pamoja na wanafunzi wake, akawaambia, nimetamani sana kula karamu hii ya Pasaka pamoja nanyi mbele ya kuteswa kwangu. Kwa maana ninawaambia, sitakula tena karamu hii ya Pasaka mpaka siku ile nitakapokula ile yenye kukamilika katika ufalme wa Mungu. Kisha Yesu akatoa kikombe, akakibariki na kusema, mutwae kikombe hiki na mukigawanye kati yenu. Kwa maana ninawaambia kwamba tangia sasa sitakunywa tena divai mpaka ufalme wa Mungu utakapokuja. Halafu akatoa mkate, akaubariki, kisha akaumega na kuwapa akisema, huu ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Mumfanye hivi kwa kunikumbuka. Vile vile kisha kula, akatoa kikombe na kuwapa akisema, kikombe hiki ni agano jipya la Mungu linalohakikishwa kwa njia ya damu yangu. Lakini muangalie, yule anayenitoa anachangia chakula pamoja nami. Kwa maana mwana wa mtu atakufa sawa vile ilivyokusudiwa na Mungu. Lakini ole kwa mtu yule atakayemtoa. Basi wakaanza kuulizana wao kwa wao, ni nani kati yao atakayefanya jambo lile. Kulitokea ubishi kati ya wanafunzi wa kujua nani anayekuwa mkubwa kati yao. Yesu akawaambia, wafalme wa mataifa wanawatawala watu wao kwa nguvu, na wale wenye mamlaka juu yao wanajiita watenda mema. Lakini isikuwe hivi katikati yenu. Lakini yule anayekuwa mkubwa kati yenu sherti akuwe mdogo zaidi, na yule anayekuwa mwongozi sherti akuwe kama mtumishi. Kwa maana ni nani anayekuwa mkubwa, yule anayeikaa kwa kula chakula au yule anayemshughulikia? Hakika ni yule anayeikaa kwa kula chakula. Ingawa vile mimi niko hapa katikati yenu kama mwenye kushughulika, ninyi ndio muliokuwa pamoja nami katika majaribu yangu. Nami ninawawekea ninyi ufalme kama vile Baba yangu alivyoniwekea mimi, kusudi mupate kula na kunywa pamoja nami katika ufalme wangu. Mutaikaa vile vile juu ya viti vya kifalme kwa kuhukumu makabila 12 ya Waisraeli. Simoni, Simoni, sikiliza, Shetani ameachiliwa wakati wa kuwajaribu na kuwatenga kabisa. Lakini mimi nimekuombea kusudi usipungukiwe na imani, nawe utakaponirudilia tena uwatie wa ndugu zako moyo. Petro akamwambia, Bwana, mimi niko tayari kufungwa pamoja nawe na hata kufa pamoja nawe. Yesu akamjibu, ninakuambia wewe Petro kwamba leo mbele jogoo hajawika utakuwa umenikana mara tatu kuwa haunijui. Halafu Yesu akawauliza wanafunzi wake, nilipowatuma pasipo kubeba fedha wala mfuko wala viatu, mulikosewa na kitu gani? Wakamjibu, hakuna. Naye akawaambia, lakini sasa yule anayekuwa na fedha azitwae, na anayekuwa na mfuko autwae vile vile, na yeyote asiyekuwa na upanga auzishe nguo yake apate kuununua. Kwa maana ninawaambia, ni lazima yatimie kwangu maneno haya yaliyoandikwa katika maandiko matakatifu, naye alihesabiwa pamoja na watenda maovu. Kwa sababu yanayonielekea mimi yanafikia kwa mwisho wake. Wanafunzi wakasema, Bwana, angalia, tuna panga mbili hapa. Akajibu, basi inatosha. Yesu akatoka na kwenda kwa mlima wa Mizeituni kama ilivyokuwa desturi yake, na wanafunzi wake wakamfuata. Alipofika kwenye nafasi ile, akawaambia, muombe kusudi musianguke katika majaribu. Kisha akajitenga nao na kuenda kwenye hatua ya mutu kuweza kutupa jiwe. Akapiga magoti akaomba akisema, Baba, kama ukitaka, ninakuomba uniondolee mbali kikombe cha mateso, lakini isikuwe mapenzi yangu ndiyo yafanyike, lakini yako. Halafu malaika toka mbinguni alimutokea kwa kumutia moyo. Yesu alikuwa katika uchungu mkubwa. Akazidi kuomba kwa bidii. Jasho iliyomutoka ikakuwa kama matone ya damu yaliyokuwa yakitiririka mpaka chini. Kisha kuomba, alirudia pahali alipoacha wanafunzi wake, akawakuta wamelala kwa sababu walikuwa na huzuni. Akawaambia, sasa ninyi munalala, muamuke na muombe kusudi musianguke katika majaribu. Yesu alipokuwa hajamaliza kusema, kundi la watu wakafika, wakiongozwa na Yuda, mmoja wa wanafunzi 12. Akamjongelea Yesu kusudi amubusu. Lakini Yesu akamuuliza, Yuda, unamutoa mwana wa mutu kwa kumubusu? Wale wanafunzi wa Yesu walipoona mambo yatakayotendeka, wakamuuliza, Bwana, tuwakate kwa panga? Na mmoja wao akamupiga mtumishi wa kuhani mkubwa upanga na kumukata sikio la kuume. Lakini Yesu akasema, mwache, inatosha. Akagusa sikio la mtu yule na kumuponyesha. Halafu Yesu akawaambia wakubwa wa makohani, wakubwa wa walinzi wa hekalu na wazee waliokuja kumkamata, mumekuja na panga na magongo kama vile wanavyokwenda kukamata munyang'anyi? Siku zote nilipokuwa pamoja nanyi katika hekalu, ninyi hamukunikamata. Lakini hii ni saa yenu, saa ya utawala wa Bwana wa giza. Walipokwisha kumukamata, wakamupeleka katika nyumba ya kuhani mkubwa. Petro akamfuata Yesu kwa mbali. Wakakonga moto katikati ya kiwanja na kuikaa, na Petro akakuja kuota moto pamoja nao. Mtumishi mmoja mwanamke alipomwona Petro akikaa karibu na moto, akamkazia macho na kusema, mutu huyu vilevile alikuwa pamoja naye. Lakini Petro akakana akisema, ewe mama, mimi simujui. Nyuma kidogo mtu mwingine akamwona na akasema, wewe vilevile ni mumoja wao. Lakini Petro akamjibu mtu yule, mimi si mumoja wao. Kisha muda wa karibu saa moja, mtu mwingine akatia mkazo akisema, hakika mtu huyu alikuwa pamoja naye kwa sababu yeye ni wa Galilaya. Lakini Petro akasema, sijui mambo nao yasema. Wakati ule alipokuwa angali akisema, jogoo akawika. Bwana akageuka na kumwangalia Petro. Petro akakumbuka maneno yale Bwana aliyomwambia kwamba mbele jogoo hajawika atakuwa amemukana mara tatu. Basi akatoka nje akalia kwa uchungu sana. Wale watu waliokuwa wakimuchunga Yesu walimuchekelea na kumupiga. Walimufunika uso kwa kitambaa na kumuuliza, tambua sasa, ni nani aliyekupiga? Nao walimutusi kwa maneno mengine mengi. Usiku ulipokucha, wazee wa Wayuda, wakubwa wa makuhani na walimu wa sheria wakakusanyika, wakamuleta Yesu mbele ya baraza yao kubwa na kumuuliza, kama wewe ni Kristo, utuambie. Akawajibu, kama ninawaambia hamutanisadiki, na kama ninawauliza ulizo hamutanijibu. Lakini zaidi ya hiyo, mwana wa mutu ataikaa na mamlaka karibu na Mungu mwenye uwezo. Wote wakamuuliza, basi wewe ni mwana wa Mungu? Yesu akawajibu, ninyi munasema kwamba mimi ndiye. Halafu wakasema, hatuhitaji tena ushuhuda wowote juu yake, kwa maana tunatoka kusikia maneno aliyosema. Luka sura ya 23. Kisha watu wote wa baraza kubwa wakasimama, wakamupeleka Yesu mbele ya Pilato. Wakaanza kumushitaki wakisema, tulimukuta mtu huyu akiwashawishi watu wa taifa letu kufanya uasi. Yeye alikuwa akiwaambia kwamba wasilipe kodi kwa mfalme wa Roma. Na zaidi ya hii, anasema kwamba yeye ndiye Kristo, mfalme aliyengojewa. Basi Pilato akamuuliza Yesu, wewe ndiyo mfalme wa Wayuda? Yesu akamjibu, ni wewe ndiwe umesema. Halafu Pilato akawaambia wakubwa wa makuhani na kundi la watu, mimi sioni hata sababu moja ya kumhukumu mtu huyu. Lakini wakazidi kusema kwa nguvu, kwa njia ya mafundisho yake anawashawishi watu kufanya uasi katika Yudea yote. Alianzia Galilaya na sasa amefika hapa. Wakati Pilato aliposikia maneno hayo, akauliza, mutu huyu ni wa Galilaya? Naye alipojua kwamba Yesu alikuwa mutu wa jimbo lililokuwa chini ya utawala wa Herode, akamutuma kwa Herode, kwa maana alikuwa Yerusalema siku zile. Herode alipomwona Yesu, akafurahi sana. Tangu siku nyingi alitamani kumwona kwa sababu alikuwa amesikia habari zake. Naye alitumaini kuona kitambulisho kutoka kwake. Akamuuliza Yesu maneno mengi, lakini yeye hakumjibu neno. Wakubwa wa makuhani na walimu wa sheria waliokuwa pale wakatoa mashitaki makubwa sana juu ya Yesu. Basi Herode na waaskari wake wakamchekelea Yesu na kumudharau. Wakamvalisha nguo zinazokuwa sawa za mfalme na kumrudisha kwa Pilato. Siku ile Herode na Pilato waliokuwa waadui tangu zamani wakageuka kuwa warafiki. Basi Pilato akafanya mkutano wa wakubwa wa makuhani nao wasimamizi wa watu pamoja na watu wao, akawaambia, mumeniletea mtu huyu mkisema kwamba anashawishi watu kufanya uasi. Basi nimemuuliza mbele yenu juu ya maneno yale, lakini sikumuona na kosa lolote ninyi mnalomshitakia. Hata Herode vilevile hakumuona na kosa, na ni kwa sababu hii amemrudisha kwetu. Mtu huyu hakufanya hata kosa moja linalomstahili kuhukumiwa kufa. Basi nitaamuru apigwe fimbo na kisha nitamfungua. Kila sikukuu ya Pasaka, Pilato alipaswa kuwafungulia watu mfungwa mmoja, lakini wote pamoja wakapiga kelele wakisema, Baraba alikuwa amefungwa kwa ajili ya fujo iliyofanyika katika muji na kwa ajili ya kuua watu. Kufuatana na vile Pilato alivyotaka kumfungua Yesu, yeye akasema tena na watu, lakini wakapiga tena kelele wakisema, Pilato akawaambia kwa mara ya tatu, alifanya ubaya gani? Mimi sikumwona na hata kosa moja linalomstahili kuhukumiwa kufa. Nitaamuru apigwe fimbo na kisha nitamfungua. Lakini wakaendelea kupiga kelele kubwa wakiomba Yesu atundikwe juu ya msalaba, na kwa mwisho akashindwa kwa sababu ya makelele yao. Halafu akakata shauri la kuwatendea sawa walivyotaka. Akamfungua yule mtu waliyetaka, aliyefungwa kwa ajili ya kuleta fujo na kuwa watu, na kumtoa Yesu kwao kusudi wamtendee vile walivyotaka. Nao walipokuwa wakimpeleka Yesu kwenda kutundikwa, wakakutana na mtu mmoja aliyeitwa Simoni wa inchi ya Kurene, aliyekuwa akitoka kwenye vijiji. Wakamulazimisha abebe msalaba wa Yesu na kumfuata nyuma. Kundi kubwa la watu walimfuata. Kati yao kulikuwa wanawake waliokuwa wakijipiga-piga kwenye kifua kwa huzuni na kumulilia. Yesu akawageukia na kuwaambia, ninyi wanawake wa Yerusalemu, musinililie mimi, lakini mujililie ninyi wenyewe pamoja na watoto wenu. Kwa maana siku zitakuja wakati watu watakaposema, heri wanawake wanaokuwa tasa, wale waliokosa kuzaa na kunyonyesha. Wakati ule watu wataanza kuiambia milima, mutuangukie, navyo vilima, mutufunike. Kwa maana wakifanya hivi kwangu mimi ninayekuwa kama muti mubichi, basi watafanya nini kwenu mnaokuwa kama muti unaokauka? Kulikuwa watu wengine wawili watenda maovu walipelekwa pamoja na Yesu kwa kutundikwa. Walipowafikisha kwenye pahali palipoitwa kilima cha mfupa wa kichwa, wakamutundika Yesu juu ya msalaba. Vile vile walitundika wale watenda maovu, mmoja kwa upande wa kuume wa Yesu na mwingine kwa upande wa kushoto. Halafu Yesu akasema, Baba, wasamehe kwa maana hawajui jambo wanalofanya. Waaskari wakagawanya nguo zake kwa kuzipigia kura. Watu walisimama pale wakiangalia, nao wakubwa wa Wayuda walimsimanga Yesu wakisema, aliokoa watu wengine, sasa ajiokoe yeye mwenyewe, ikiwa yeye ndiye Masia, yule aliyechaguliwa na Mungu. Waaskari vile vile walimudharau, wakampelekea divai yenye kuchacha na kumwambia, kama wewe ni mfalme wa Wayuda, ujiokoe wewe mwenyewe. Na mashitaki haya yalikuwa yameandikwa juu ya msalaba wake: huyu ndiye mfalme wa Wayuda. Mmoja wa wale watenda maovu wawili waliotundikwa juu ya msalaba alimutukana akisema, si wewe ndiwe Kristo? Basi ujiokoe wewe mwenyewe na kutuokoa sisi vile vile. Lakini mwenzake akamkaripia akisema, wewe haumuogopi Mungu hata kidogo, ingawa unapata adhabu ile ile? Sisi tunahukumiwa kwa haki, kwa maana tunaadhibiwa kufuatana na matendo yetu mabaya. Lakini mtu huyu hakufanya ubaya wowote. Na akaongeza kusema, Hey Yesu, usinisahau wakati utakapokuja katika ufalme wako. Yesu akamujibu, kweli ninakuambia wewe, leo hii utakuwa pamoja nami katika paradiso. Ilikuwa karibu na saa sita ya mchana, jua likafifia, kukakuwa giza katika nchi yote mpaka saa tisa. Pazia la hekalu likapasuka katikati. Yesu akalalamika kwa sauti kubwa akisema, Baba, ninatoa uzima wangu kwako. Kisha kusema maneno haya akakata roho. Mkubwa wa waaskari alipoona mambo yale yaliyotokea, akamusifu Mungu akisema, hakika mtu huyu alikuwa mwenye haki. Nalo kundi la watu waliofika kuangalia mambo yale wakaona yote yaliyotokea, kwa hiyo wakarudia wakijipiga-piga kwenye kifua kwa huzuni. Na wote waliojuana sana naye na hata wanawake waliomfuata tangia Galilaya walisimama kwa mbali wakiangalia mambo hayo. Kulikuwa mtu mmoja mzaliwa wa Arimatea katika jimbo la Yuda, jina lake lilikuwa Yosefu. Mtu huyu alikuwa mwema na mwenye haki, naye alikuwa akitazamia ufalme wa Mungu. Yeye alikuwa mmoja wa washauri wa baraza kubwa, lakini hakukubali shauri na matendo ya wenzake. Yosefu alienda kwa Pilato kwa kumuomba maiti ya Yesu. Alipokwisha kuishusha toka juu ya msalaba, akaifunga-funga na vitambaa na kuiweka ndani ya kaburi lililochimbwa katika jiwe. Ndani ya kaburi lile mulikuwa bado hamujazikwa mutu. Siku ile ilikuwa ya matayarisho ya siku ya Sabato iliyokuwa karibu kuanza. Wale wanawake waliokuja na Yesu tangia Galilaya walimfuata Yosefu, wakaona kaburi na namna maiti ya Yesu ilivyowekwa mule. Kisha wakarudia kwao kutengeneza mafuta na marasi ya kupaka maiti. siku ya sabato wakapumuzika kama sheria ilivyoamuru. Luka sura ya 24. Siku ya kwanza ya juma, asubuhi mapema, wale wanawake wakaenda kwenye kaburi, nao walibeba yale mafuta waliyotengeneza. Walipofika, wakakuta jiwe kubwa limekwisha kusukumwa pembeni ya kiingilio cha kaburi. Lakini walipoingia ndani ya kaburi, hawakuona maiti ya Bwana Yesu. Walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya jambo hili, mara mmoja watu wawili waliovaa nguo zenye kung'aa wakawatokea. Kwa sababu ya woga, wale wanawake wakainama uso mpaka chini. Lakini wale watu wakawaambia, kwa sababu gani mnamtafuta yule anayekuwa mzima kati ya waliokufa? Yeye hayuko hapa, amefufuka. Mkumbuke jinsi alivyowaambia wakati alipokuwa angali Galilaya. Aliwaambia kwamba mwana wa mtu anapaswa kutolewa katika mikono ya wenye dhambi na kutundikwa juu ya msalaba, lakini kwa siku ya tatu kisha kufa atafufuka. Halafu wakakumbuka maneno yale Yesu aliyosema. Waliporudia toka kwenye kaburi, wakapasha habari ile kwa wanafunzi 11 na kwa wafuasi wengine wote wa Yesu. Na hawa ndio waliowapasha habari ile kwa mitume: Maria wa Magdala, Yohana na Maria mama ya Yakobo. Kulikuwa vile vile wanawake wengine pamoja nao, lakini mitume hawakusadiki maneno ya wale wanawake. Waliwaza kwamba ni ya bure. Lakini Petro alisimama, akaenda mbio mpaka kwenye kaburi. Alipoinama kuchungulia ndani yake, akaona tu vile vitambaa. Kisha akarudia kwake, akishangaa kwa ajili ya mambo yaliyotokea. Siku ile ile, wawili kati ya wanafunzi walikuwa wakienda kwenye kijiji cha Emau, kilichokuwa kwa umbali wa kilometre 11 kutoka Yerusalema. Walikuwa wakiongea juu ya mambo yote yaliyotokea. Walipokuwa wakiongea na kuulizana, Yesu mwenyewe akafika karibu nao, akaendelea kutembea pamoja nao, lakini macho yao yalizuizwa kumutambua. Yesu akawauliza, ni maneno gani haya munayosumulia hapa katika njia? Nao wakasimama wakiwa wanahuzunika. Na mmoja wao aliyeitwa Kleopa akamujibu, kati ya wageni wanaokaa Yerusalema ni wewe tu usiyejua mambo yaliyotokea kule katika siku hizi? Naye akawauliza, ni mambo gani? Nao wakamujibu, haujui mambo yaliyompata Yesu wa Nazareti? Yeye alishuhudiwa na Mungu na watu wote kwamba alikuwa nabii mwenye uwezo katika mambo aliyofanya na kusema. Wakubwa wa makuhani na wasimamizi wetu walimutoa kusudi ahukumiwe kufa, nao wamemutundika juu ya msalaba. Sisi tulikuwa na tumaini kwamba yeye ndiye atakayekomboa Waisraeli. Lakini sasa leo ni siku ya tatu tangu mambo hayo yalipofanyika. Zaidi ya hiyo, wanawake wamoja wa kundi letu walitushitusha. Walienda kwenye kaburi asubuhi mapema, lakini hawakuona maiti yake. Basi wakarudia kutuelezea kwamba wamalaika waliwatokea na kuambia kwamba yeye ni mzima. Halafu wamoja kati yetu walienda kwenye kaburi, nao wakakuta mambo yote ni sawa na vile wale wanawake walivyosema, lakini hawakumwona. Basi Yesu akawaambia, enyi wajinga na wenye mioyo mizito kwa kuamini maneno yote manabii waliyosema, haikumupasa Kristo ateswe kama vile na aingie kwenye nafasi atakapotukuzwa? Kisha akawaelezea maneno yaliyoandikwa juu yake katika maandiko matakatifu yote, akianza toka vitabu vya Musa na kuendelea katika vitabu vya manabii wote. Nao walipofika karibu na kile kijiji ambamo walikuwa wakienda, Yesu akaendelea mbele akiwa sawa mwenye kuacha, lakini wakamusii sana abakie pamoja nao, kwa maana ilikuwa magharibi na giza lilitaka kuingia. Basi akaingia ndani ya nyumba kubakia pamoja nao. Alipokuwa akiikaa kula chakula pamoja nao, akatwaa mkate na kuubariki, kisha akaumega na kuwapatia. Halafu macho yao yakafumbuliwa, wakamutambua, lakini yeye akatoweka, nao hawakumwona tena. Basi wakasemezana, mioyo yetu ilichangamuka sana wakati alipokuwa akisimulia nasi katika njia na kutuelezea maandiko matakatifu. Wakaondoka saa ile ile na kurudia Yerusalema. Kule wakakuta wale mitume kumi na mumoja wamekusanyika pamoja na watu wengine wa kundi lao. Hao waliokusanyika wakawaambia, hakika Bwana amefufuka na amemtokea Simoni. Nao vile vile wakawaelezea mambo yote yaliyotokea katika njia na namna walivyomtambua Yesu wakati alipomega mukate. Walipokuwa hawajamaliza kuwaelezea mambo hayo, mara moja Yesu mwenyewe akasimama katikati yao na kuwaambia, amani kwenu. Wakashituka na kuogopa, wakizani kwamba wameona muzimu. Lakini Yesu akawaambia, kwa sababu gani munafadhaika na kuona mashaka? Muangalie mikono yangu na miguu yangu, kusudi mupate kutambua kwamba ni mimi. Muniguse, muone, kwa maana muzimu hana mwili wala mifupa kama hivi munavyoniona kuwa navyo. Alipokwisha kusema vile, akawaonyesha mikono na miguu yake. Nao walipokuwa hawaja sadiki bado kwa sababu ya furaha na mshangao, akawauliza, muko na chakula chochote hapa? Wakamupa kipande cha samaki iliyochomwa, akakitwaa na kukikula mbele yao. Kisha akawaambia, haya ndiyo maneno niliyowaambia wakati nilipokuwa ningali pamoja nanyi, kwamba sherti yatimizwe maneno yote yaliyoandikwa juu yangu katika sheria ya Musa, katika maandiko ya manabii na katika Zaburi. Halafu akawafungua akili kusudi wapate kufahamu maandiko matakatifu, akiwaambia, imeandikwa katika maandiko matakatifu kwamba Kristo atateswa na kufufuka kwa siku ya tatu kisha kufa kwake. Iliandikwa vile vile kwamba kwa jina lake watahubiri mataifa yote kuanzia Yerusalema, kusudi wageuke toka katika dhambi na wapate kusamehewa. Na ninyi ndiyo mutakaotoa ushuhuda juu ya maneno haya, na mimi mwenyewe nitawatumia zawadi ile Baba yangu aliyoahidi ishuke juu yenu. Lakini mungojee kule Yerusalema mpaka mtakapojazwa uwezo kutoka juu. Kisha Yesu akatoka nao katika muji na kwenda karibu na kijiji cha Betania, na pale akainua mikono yake juu na kuwabariki. Alipokuwa akiwabariki, akajitenga nao na kunyanyuliwa mbinguni. Nao walipokwisha kumwabudu, wakarudia Yerusalema wakifurahi sana, na siku zote walikuwa ndani ya hekalu wakimsifu Mungu.